Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 14, wtorek, 24 kwietnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy protestują w Sejmie, odrzucają propozycję rządu. Kolejne dwie osoby z zarzutami w związku z warszawską dziką reprywatyzacją. Ponad połowa Rosjan obawia się zamachów w trakcie mundialu. Odrzucają propozycję rządu i protestują w Sejmie siódmą dobę. Opiekunowie osób niepełnosprawnych nie zgodzili się na propozycję, którą w formie projektu ustawy przyniosła do Sejmu rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Jest zobowiązanie do podniesienia z dniem 1 czerwca wysokości renty socjalnej do poziomu równego najniższej emeryturze. Chciałam Pani zaprosić do Rady Dialogu, aby podpisać to porozumienie. To nie jest dla nas porozumienie. Czy Pani zna nasz pierwszy postulat, z którym przyjechaliśmy w imieniu tych osób niepełnosprawnych? Te dwa postulaty, z którymi przyjechaliśmy, to są nierozerwalne postulaty. Ja myślę, że najważniejsze jest to, żebyście zobaczyły i wierzyły w dobrą wolę rządu. Nie wierzymy w dobrą wolę rządu. Podpiszemy takie porozumienie, kiedy w tej ustawie znajdzie się również pierwszy postulat. Czyli wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18 roku życia w kwocie 500 zł miesięcznie bez kryterium dochodowego. Jednocześnie w Centrum Dialog trwa spotkanie Krajowej Rady Konsultacyjnej do spraw osób niepełnosprawnych. Kolejne dwie osoby z zarzutami w związku z warszawską dziką reprywatyzacją, tym razem w ręce śledczych trafili Tomasz S. i radca prawny Przemysław S. Obaj zostali zatrzymani w sprawie nieprawidłowości przy reprywatyzacji Skaryszewskiej 11. Rzecznik prokuratury Warszawa-Praga Marcin Saduś poinformował, że już usłyszeli zarzut. W dniu dzisiejszym Przemysław S. oraz Tomasz S. usłyszeli w prokuraturze okręgowej Warszawa-Praga zarzut popełnienia przestępstwa oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości. Chodzi tu o kwotę ponad 740 tysięcy złotych. Na początku kwietnia komisja weryfikacyjna uchyliła zwrot nieruchomości. Ponowny wyciek amoniaku w zakładach drobiarskich w Międzyrzecu Podlaskim. Trwa ewakuacja zakładu. 6 pracowników z objawami zatrucia przewieziono do szpitali. Na miejscu jest reporterka Radia Lublin. Do wycieku amoniaku w wyniku rozszczelnienia urządzenia chłodniczego doszło w pomieszczeniu buforowym pomiędzy halami produkcyjnymi. Źródło wycieku zostało zlokalizowane. Obecnie Straż Pożarna zabezpiecza miejsce, gdzie doszło do wycieku tej substancji. Część pracowników opuściła już teren zakładu. Jak mówią, zapach amoniaku było czuć rano, kiedy rozpoczynali pracę. Niektórzy z pracowników mieli duszność, inni mdleli. Tak wynika z relacji personelu. Małgorzata Tymicka, Polskie Radio Lublin. Strażacy zapewniają, że amoniak nie wydostał się poza zakład. Niespełna dwuletni Alfie Evans, odłączona od aparatury podtrzymującej życie, stało się tak wbrew protestom rodziców dziecka cierpiącego na schorzenie neurologiczne. Lekarze na Wyspach utrzymują, że dalsza terapia nie ma sensu. Nie pomogły protesty i nocne czuwanie. Szpital Aldehej podjął decyzję o zakończeniu podtrzymywania życia dziecka. Okazało się, że na razie Alfie oddycha samodzielnie. Oddychał przez 9 godzin. Zupełnie niespodziewanie. Lekarze byli zaskoczeni. Są przekonani, że będzie potrzebował jakiejś formy podtrzymywania życia. To jego ojciec Tom Evans. Il piccolo Alfie Evans. Wcześniej o modlitwę za Alfiego apelował papież Franciszek. Przyjął też ojca dziecka na audiencji. Włochy przyznały Alfiemu obywatelstwo, tak by mógł zostać przewieziony do watykańskiego szpitala dziecięcego. Brytyjscy lekarze przekonywali jednak, że dalsza terapia jest, tu cytat, daremna i nieludzka. Brytyjski Sąd Najwyższy przychylił się do tej argumentacji i podkreślił, że nowo uzyskane obywatelstwo włoskie nie ma znaczenia, że dziecko to obywatel brytyjski i podlega brytyjskim sądom. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Na ten temat wróci w popołudniowym. Zapraszam do Trójki. Ponad połowa Rosjan obawia się zamachów w trakcie mundialu. Sondaż dotyczący bezpieczeństwa przeprowadziła Fundacja Opinia Publiczna. Ponad 90% badanych jest przekonanych, że władze Rosji poradzą sobie z zapewnieniem bezpieczeństwa piłkarzom i kibicom. Jednak 59% uczestników sondażu przewiduje, że na stadionach lub w ich pobliżu może dojść do zamachów terrorystycznych. Rosjanie nie mają wątpliwości, że cała infrastruktura sportowa zostanie przygotowana na czas. Tak twierdzi 80% respondentów biorących udział w sondażu Fundacji Opinia Publiczna. Jednak już tylko 49% badanych wierzy w zapewnienia władz, że nowe stadiony wybudowane na Mundialu

I... A masz nagrodę dzisiaj? Nie. Nie. No cóż, to państwo będą musieli się zmierzyć z tym zadaniem. Tylko o ile na mnie można zrzucić to, że nie mam nagrody, gdyż jestem złą kobietą, pytanie, dlaczego Wojciech Mann nie ma nagrody? Mógłbym podle powiedzieć, że miałem, ale zła kobieta mi zabroniła przyznawać nagrodę, ale nie, prawda jest taka, że my bardzo dużo nagród już rozdaliśmy i na razie nam mało zostało, ale postaramy się. Czy dzisiaj, bo temat dzisiaj wydaje mi się niełatwy. Temat jest nawet nie taki trudny, ale odgadnięcie. O, właśnie, tak, może w ten sposób, tak. Tak, rzeczywiście, będzie to trudne. Piosenka, którą wybrałem na początek, jest podpowiedzią, taką nie wprost. No nie wiem, czy dać jakiś ułatwiający jeszcze sygnał, czy nie. No myślę, że skoro nie ma nagród, to tylko może pozostać ta wielka satysfakcja. Im większa, im trudniej, tym większa, więc... Czyli nie podpowiem. Powiedziała zła kobieta. A tak, tak mi się korciło, no ale... To jest... No może powiem trochę. To jest piosenka. To jest piosenka i temat łączy się poprzez tę piosenkę z pewną inicjatywą pewnego ministra. Jestem zachwycony różnorodnością interpretacji tej piosenki. Czy na przykład tematem jest bezdomność? Zgadzałoby się, no w parku ktoś nie ma gdzie pójść na noc, no to zostaje w parku na noc. Czy temat to wiosenne randkowanie? Też mogłoby być, ale nie jest. Ja od pana Andrzeja mam z kolei sugestię, czy tematem jest picie alkoholu na bulwarach. No, można by też taki wniosek wyciągnąć. Najbardziej mnie zdziwiło, że ktoś zaproponował, że tematem są nowalijki. Tak, też widziałam nowalijki pojawiające się. Ale pan Marek już się zbliżył bardzo, ponieważ zapytał, czy tematem są ławki. O! I właściwie to jest najbliższe prawdy. A podpowiedź moja o panu ministrze to była taka, że minister Błaszczak dumnie ogłasza inicjatywę umieszczenia w Polsce grających ławek na rocznicę odzyskania niepodległości. I pomyślałem, że moglibyśmy przygotować piosenki, które grające ławki grałyby nie tylko z takiej podniosłej okazji, ale w związku z usytuowaniem takiej ławki, w związku z otoczeniem. I takich pomysłów chyba parę dzisiaj przynieśliśmy. Tak. Ja pozwolę sobie zacząć wnioskiem natury ogólnej. Znaczy, wszystkie moje późniejsze wybory są już dość konkretne, natomiast ten pierwszy pochodzi z płyty zatytułowanej, sprawdzę jeszcze, Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Sit. Czyli stworzony właściwie do naszej sytuacji, ponieważ można usiąść na ławce, a można usiąść na ławce i pomyśleć. I to są dwie zupełnie różne formy siedzenia, uważam. A jeszcze jak ławka gra? A jeszcze jak ławka gra, piosenkę kompletnie jej na temat. O ilu rzeczach można wtedy pomyśleć. Courtney Barnett. We'll be right back. Pan Mariusz pyta, czy siedzenie na tych ławkach ministra Błaszczaka będzie przymusowe. Odpowiem językiem naszych polityków, nie mam takiej wiedzy. Także to jest sprawa jeszcze otwarta. Ja przystąpiłem do wykonania zadania dzisiejszego, jak zwykle, bardzo akuratnie i pomyślałem sobie, że na przykład, jeżeli ławkę umiejscowimy w pobliżu albo nawet na dworcu kolejowym, to stosowne będzie dopasowanie grającego tam repertuaru do miejsca i na przykład piosenka Long Train Coming wydaje mi się idealna do ławki na dworcu. Fantastycznie. Jedno mnie zastanawia, na dworcu są już ławki. Czy to będą jakieś inne ławki? Inne. Widziałem na zdjęciu, one są inne. Tam podane były nawet koszty, no bo one muszą być okablowane, muszą mieć ten źródło dźwięku. Pomyślałam, że dziś zwykło się mówić, wszystko jest dzisiaj specjalnie dedykowane. Więc to też tak, będą, tak, to jest tak, takie słowo. To będą teraz ławki specjalnie dedykowane. Dedykowane. Tej potrzebie. Znaczy można, kiedyś to na przykład chodziły takie wędrowne orkiestry, bo ale teraz jest nowoczesność. No więc uwaga, ławka na dworcu, siadamy i proszę. Tam bym na takiej ławce, tak grającej, chętnie poczekam na pociąg. A mnie jednak podoba się pomysł pana Andrzeja, by, cytuję, w tych nieszczęsnych ławkach brzmiały powtórki wtorkowej tonacji. No, to jest wazelina taka, że hej, to musiało zadziałać na nas. Pani Magda z Łodzi koryguje, rzeczywiście ja popełniłem niedokładność taką, mówiąc, że nie mam takiej wiedzy, należy, zgodnie z tym, co lansują państwo politycy, nie posiadam wiedzy. A, no to, to jest znacząca różnica, tak. Nie posiadam też wiedzy na temat tego, co Ania wybrała do grającej ławki. No ja mam kolejną piosenkę dedykowaną dzisiejszemu tematowi, która, jeśli chcemy dalej podążać takim myśleniem, jakoś organicznie wprost łączy mi się z... Też wszystko jest organiczne aktualnie. No tak. Tak łączy mi się z tematem. Mamy w polskiej muzyce pop utwór zatytułowany Siedzę i myślę. No to już było na początku, tak, mówiłaś. Ale jednak to myślenie jest dla mnie integralną częścią siedzenia. I pomyślałam, że raz jeszcze będzie piosenka o myśleniu na ławce. Ale to jest tak dobra piosenka, że myślę, że nikt się nie pogniewa, że... No a gdzie byś ją postawiła taką ławkę? Gdzie bym postawiła taką pod ławkę? Pod Sejmem? Pod radiem na przykład. Może. That's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder, I wonder, wonder I do. That dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder, and worry my friend. I wonder, I wonder. Wonder, don't you? Ładna piosenka, aluzyjna, nie powiem, ale ja trzymam się takich lokalizacji, które mają związek z tym, co ławka zagra. Bo przypomnę państwu, że dzisiaj wybieramy do audycji piosenki, które mogłyby być odtwarzane przez grające ławki w różnych miejscach Polski. No i był Dworzec, Long Train Coming, świetny utwór. I teraz na przykład ktoś nie chce pociągiem, chce się wybrać w dalszą podróż. No to co może wybrać? Może jakiś port, ale właściwie to już nasze transatlantyki od dawna nie pływają. No to lotnisko. I na lotnisku, zależnie od kierunku, mógłby sobie wybrać kraj w ławce, żeby odpowiednio dopasować do swojego biletu. Czyli każdy kraj miałby swoją ławkę. Albo nie, albo ławka byłaby na tyle wszechstronna, że i na przykład chcę lecieć do Brazylii, mam już bilet, no to naciskam na ławce Brazylia i oto mam piosenkę Going to Brazil. Ja bym uciekła z tej ławki. Motorhead ci nie pasuje, ale mam na ten temat, Aniu, dla ciebie list od pana Kamila. Tak. Właśnie zgodnie z tym, co odczuwałaś, zastanawiam się, pisze nasz słuchacz, czy piosenki proponowane przeze mnie, czyli przez nie ciebie, jako zbyt żywe, nie wprowadzałyby organizmu siedzącego na ławce w dziwne wibracje. Chyba flaki nadawałyby się bardziej. To znakomicie, ponieważ teraz będzie flak. To ławka usypiająca, tak? O nie, nie. Ja rzeczywiście mniej poszłam w moich wyborach w miejsca, a bardziej w emocje. O, może w ten sposób. No, ale możemy powiedzieć, że to będzie ławka w parku. Spokojnie by tam mogła stanąć ta ławka, a na niej usiadłyby dwie osoby. I do czego wszystko wiem. Służyć ławka. No czasem jest piękna pogoda, jest piękny dzień, jest ona i on. I kiedy usłyszą w tle tę piosenkę, no to ja nie wierzę, że się nic nie zdarzy. Nie uwierzę, że się nic nie zdarzy. The fire's dying out. All the embers have been spent. Outside on the street, lovers hide in the shadows. You look at me, I look at you. There's only one thing I want you to do. Kiss me. I want you to kiss me like a stranger once again. Kiss me like a stranger. once again. I won't believe that our love's a mystery. I won't believe our love's a sin. I want you to kiss me like a stranger once again. You wear the same kind of perfume you wore when we met. I suppose there's something comforting in knowing what to expect. But when you brushed up against me before I knew your name, everything was thrilling, 'cause nothing was the same. Now I want you to kiss me. I want you to kiss me like a stranger once again. A stranger once again. I want you to kiss me like a stranger. Kiss me like a stranger once again. Idea ławki romantycznej przemawia do mnie. Mało tego, chciałem wyrazić gwałtowny protest, bo ten utwór to nie był flak. Chciałbym, żeby państwo odróżniali flaka, czyli nudny utwór, od ładnego utworu, który... No to śliczna piosenka Toma Waitsa. No, więc o to chodzi. Ale interesujące przyszło zażalenie w naszej skrzynce SMS-owej, że to są ławki bez sensu, bo można na nich posiedzieć tylko 3 czy 5 minut. I nie wiem, co mamy z tym zrobić. Ale jak to? Przecież przycisk i gra od nowa. Ale w kółko to samo? No nie, no tak na lotnisku, to jak wybierasz kraj. Nie, one to można wszystko rozbudować. Na razie to jest pomysł w wersji roboczej. Na przykład ja wymyśliłem ławkę, która zastąpi takie na płotach były napisy, na przykład uwaga, zły pies, albo coś takiego. To ja ławkę stawiam przed furtką do naszego obejścia, a ona gra piosenkę Stay Out of My Yard. Ale jak ktoś nie zna języka, to go pies pokąsa. A to będzie symultaniczne tłumaczenie. A piosenka w porządku. Catch you creeping, knock your face down on. dla tych, którzy już się rzucają w poszukiwanie tego utworu do swojej ławki, Omar and the Howlers wykonał ten utwór. Wykonali. Ania? No to wracam do pytania, czy raczej odpowiedzi, gdzie ta ławka mogłaby być. No mam jedną ławkę rzeczywiście pod Sejm. Tak? I co ona zagra? Zagra utwór o pięknym tytule Integrity. O, to taka nadzieja, matka i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej. I utwór jest bez słów, więc można sobie wedle uznania wszystko w tę prawość i uczciwość włożyć. Kamasi Washington. No ładnie, ładnie grało. Skoro dzisiaj odnosimy się do pomysłu ministra Błaszczaka ustawiania grających ławek, to odejdę teraz od propozycji indywidualnych, czy tam związanych z miejscem, że lotnisko, czy własne podwórko. Ale mam bardzo dobry utwór, który spełniłby również funkcję obsługującą turystów zagranicznych. ponieważ skoro ławki mają być na stulecie naszej niepodległości, to powinniśmy podkreślać dobrą sytuację, którą nasz kraj się szczyci. I w związku z tym wybrałem taki oto utwór o tytule Rising from Ruins. Wstawanie z ruin. To nam się przecież udało. Resist the devil, dare to dream, bite. redaktor Anna Gacek zmartwiona, że już się skończyło. Bo ja chyba wolałabym upaść niż powstać z tych ruin. Wielką fanką Judas Priest i tak udaje, tylko się tak boczy niby, a uwielbia. I gdzie ta ławeczka miałaby stanąć? O, ławeczki o stawaniu z ruin to w całym kraju. Aha. Bo cały kraj jest przecież w rozkwicie. Chyba wolałabym na tej ławeczce, co leci do Brazylii, usiąść. Bo krótsza. Krótsza ławeczka, tak. No dobrze, mamy dosłownie parę minut do końca audycji. Propozycje nasze grających ławeczek mogłyby być rozbudowane, ale zostało miejsce właśnie na twoją. Tak, jedna ostatnia ławeczka. Finalną propozycję. I nawet scenka rodzajowa przyszła mi do głowy przy tej ławeczce. Jest kobieta. Kobieta, która próbuje nagle w swój zabiegany tydzień pracy, w nienormowanych godzinach, jeszcze gdzieś wrzucić to, że nie ma już niedzieli handlowej i ze wszystkim musi sobie poradzić w 6 dni tygodnia. I przychodzi ten moment, kiedy czuje, że już nie ma siły i nagle widzi ławeczkę, na której może spocząć, może usiąść, może na chwilę po prostu odpocząć. No dobrze, ale i co? I w tym zmęczeniu słyszy pierwsze słowa tej piosenki i myślę, że to są słowa dokładnie te, które powinna wtedy usłyszeć. A nasze ostatnie słowa to są: dziękujemy Państwu. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Szczerze, że z popiołów wyskoczę pieckę. Tak mi się nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. I tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mała wola, jak w morzu kropla, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Bez siły leżę w pościeli zgięty Wayne, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Ogłoszenie społeczne. Jak się bawiliśmy z bratem, to mi wypadła talinka i on się przestraszył. Powiedziałem, że nic się nie stało. Pani doktor przyjedzie i poprawi.